У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Далей у прасцкай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія хацела б верыць гарантыям еўрапейскага звязу, што ён не будзе ствараць сферу ўплыву ў былых савецкіх рэспубліках, але застаецца ў гэтым няўпэўненым. Заява Лаўрова прагучала пасля перамоваў з еўрапейскімі дыпламатамі ў Люксембургу сёння. Прадстаўнікі еўразвязу неаднойчы адхілялі страхі Расіі адносна праграмы ўсходняга партнерства, якую яна лічыць спробай стварэння сферы ўплыву, як неабгрунтаваныя. Звяз пачынае праграму «Усходняе партнерства» з Арменіяй, Азербайджанам, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай на саміце ў Празе 7 траўня. Усесветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку з пашырэннем свінога грыпу з трэцяй фазы да чацвёртай, тым самым падкрэсліваючы, што існуе магчымасць пандэміі. Адзін з кіраўнікоў арганізацыі Кейджі Фукуда заявіў, аднак, што гэта не азначае, што пандэмія непазбежная. Паводле арганізацыі на дадзены момант пацверджаныя 73 выпадкі заражэння новым вірусам у 5 краінах свету – Мексіцы, ЗША, Канадзе, Брытаніі і Іспаніі. Альбанія падала афіцыйную заявку на далучэнне да еўрапейскага звязу. Альбанскі прэм'ер-міністр Салі Берышы перадаў заявку ў Празе ў часе свайго візіту ў Чэхію, якая старшынюе цяпер у еўразвязі. У лістападзе летась еўрапейская камісія заявіла, што Альбанія дзеля гэтага павінна дамагчыся прагрэсу ў дзяржаўным кіраванні і судовай сістэме, таксама ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. У Афганістане сёння адзначаюць 17-ю гадавіну звяржэння прасавецкага ўраду ў 1980 годзе. Тысячы паліцыянтаў вайскоўцаў сілаў НАТО патрулююць сталіцу Кабул, адмененыя ўсе публічныя мерапрыемствы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступна прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Каля магілы Васіля Быкова сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, складаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім. Вы да каго сюды прыйшлі сёння? Да дзеда. Васіля Владимировича. Сёння такі дзень, які патрэбна прыйсці і успомніць усё тое добрае, што было разам з ім, успомніць гэтага чалавека. Ён быў добры, вельмі добры, просты, як і ўсе. Каля магілы Владимира Караткевича моладзь чытала вершы. Прыйшлі фактычна да ўсіх, хто тут ляжыць, але найперш да выбітных дзеячаў Беларусі, да Быкова, прыйшлі да Караткевича таксама, да Карпенка. Хочу наведаць па максімуму ўсіх, проста ўшанаваць памяць, пакласці кветкі, паўзгадваць, тут узялі сабой і вершы Караткевіча, каб пачытаць побач. Быкова ўзялі сабой аповесці таксама, каб, можа быць, пераглядзець трохі. Такі вот дзень узгадвання. Сёння мы прыйшлі да славутых беларусаў, вось да Івана Шамякіна, да Васіля Быкова, да Владимира Караткевіча, пакласці кветкі, можа быць, прыбраць могілкі, выказаць сваю павагу, пашану да гэтых людзей. Яны славутыя беларусы, мы шануем беларускасць, беларускае ўсё, яны частка нашага жыцця. Мы чытаем і дагэтуль іх творы, памятаем пра іх. І ў гэты дзень мы таксама не мусім забываць заслугі перад нашай дзяржавай, перад нашай краінай. Або на сёння мы не думаем пра сэнс жыцця, што ўсе мы будзем калісьці тут. Проста гэтыя людзі пакінулі пасля сябе вось гэтую памяць. І таму мы мусім падтрымліваць гэтую памяць, каб яна жыла вечна. Сёння радаўніца. Да каго вы сёння прыйшлі сюды? Асабіста я прыйшоў на гэтай могілкі ў гэты дзень, каб усласці кветкі, паглядзець магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важна для мяне зараз ўскласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-го гадавіну смерці, якога былася зусім нядаўна. Мы павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў. Да каго вы прыйшлі? Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасава, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад. І калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася бы, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Аляксандр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлусконі, міністрам замежных справ Франка Фратыні і вялікім магістрам Мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі. Пасля сустрэч у Рыме Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення ўсесветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Рыму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні праз газету «Кар'єра дэля сэра» заклікаў Аляксандра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным усім намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Мінску да дэмакратычных стандартаў Еўропы. Перад самым адлётам з Рыму спадар Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбныя нічые парады звонку наконт рэфармавання эканамічнага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка песімістычна ацэньвае спробы Еўропы наладзіць дыялог з беларускім кіраўніцтвам. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць як мага большыя практычныя карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі. Вінцук Вячорка прызнаў, што ў прапагандысцкім сэнсе Аляксандр Лукашэнка выйграў, а беларускай апазіцыі трэба спадзявацца не на еўрапейскія парады, а на свой народ. Наша праца як канцэнтравалася, так і павінна канцэнтравацца ў самой краіне, а не ў якім разе не будавацца ў разліку на тое, што нейкі дзядзька з боку прынясе нам свабоду і дэмакратыю. Мінскі палітолаг Юрый Чавусаў не лічыць першы за апошнія 13 гадоў візіт Аляксандра Лукашэнкі на захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Еўропу, для Беларусі. Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання. Паводле Юрыя Чавусава, у працэсе дыялогу афіцыйнага Мінску і Захаду беларускія ўлады ідуць на пэўныя саступкі, якія не мяняюць сутнасці рэжыму. Поспехі тут невялікія, але большыя, чым у ізаляцыйнай палітыкі. Наўрад ці беларускія кіраўнікі так хутка павераць у каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, але прынамсі зрабіць выгляд, што яны паверылі. Для іх будзе нескладана, таму што пагрозы для іх улады на дадзены момант гэта не ўяўляе. Юры Чавусаў успрымае візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Рым як спробу дыпламатычнага размену. Еўразвяз прапанаваў беларускаму кіраўніку наведаць Італію узамен за тое, што ён не паедзе на пражскі саміт 7 траўня асабіста. Сам Аляксандр Лукашэнка ў Рыме заявіў, што бліжэйшым часам вызначыцца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Расказваў Валер Каліноўскі. Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, сказаў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Люксембургу, што ён пераконваў свайго расійскага калегу Сергія Лаўрова, што і Еўразвяз, і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку, як сфера ўплыву. Сітуацыю з усходнім партнерствам каментуюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, у Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер телефона аудиоотказника у Минску. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на подеи у Беларуси и свете и наших передач. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Аляксандр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на захад. Тягом 2 днів у Римі він зустрікався з папом римським Бенедиктом XVI, прем'єр-міністром Італії Сильвією Берлусконі і міністром заміжних справ Франко Фратині. Санітарні служби Білорусі узмацняють контроль на межах у зв'язку з поширенням свиного грипу у світі. Перші випадки захворювання вже зафіксовані у Європі, у Іспанії, Франції і Шотландії. Сьогодні у Люксембургу відбулося посадження так званої постійної ради партнерства поміж Євразв'язом і Росією. Головною темою перемовів була ініціатива Євразв'язу долучити 6 постсовєтських країн до програми тіснішого співпрацівництва, відомої під назвою «Усходнього партнерства». Сьогодні Радовниця – день ушанування пам'яті предків. Напередодні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на Радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Доступ у зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вёскі Дзем'янкі і Вылева Добрускага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На Радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзем'янках распавядае Лідія Смалякова. Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, каб не было ні запусценні. На Радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку падаем, чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А потом сами приедем вот сюда. С ними, они любили у нас мяк, и они жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их, Христос воскрес. Помянем по християнскому обычаю. У спадарней Лидии на этих могилках похованы батька, дяды, многие свояки. А так вот качаем крестиком. У нас хрест становится в ногах. От головы качаем к ногам. А потом так вот поперек хрестик. Яйца покрашенные. Покачаем это для них, как Пасха. Радоница. Это Христос воскрес, он радуется за всех и мертвых. Его нету ни мертвых, ни живых. У всех людей его равны. И мы тоже так. И мы для них вот устраиваем и Пасху пяком, и яйца красим. 82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй. Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату. Мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пайшла, щоб не розтягнули. Ніяких ільгот у мене нема. Ніяких. Живу на пенсію, що в колхозі заробила 200 рублей, так і живу. Побач з Дем'янками вёска Вылева, а ворець господар Миколай, який живе тепер у Добруши. Приїхали, посиділи тут, помянули, побачиш сусідів, іди домой. У Виліві раніше стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18-го стагоддзя. Її перевезли у Гомель і склали заново на Речицькій шаші. Місцеві жыхары згадують, що ля церкви були могілки, де ховали і святароў, які лёс парэшткаў не ведають. Говорить нараджэнка вёскі Виліва, спадарня Тетяна. Родилася в Виліві, возле церкви. Церква у нас на городе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшкой ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали? Говорила спадарня Тетяна з вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне, найбольш заражанай радыяцыяй тэрыторыі. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на Радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Праз Беларусь цягам яе гісторыі прайшлі шматлікія войны, і на беларускай тэрыторыі ёсць шмат магілаў замежных салдат. Ці варта добраўпарадкоўваць і даглядаць магілы нямецкіх салдат, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Можно. И вообще это реальная тема, потому что человек, он на земле живет независимо от нации. Немец он или... Так история сложилась. Такая ситуация была. Ну как? А почему мы не можем досматривать эти могилки? Потребно. С одной стороны, ведь наш такой белорусский народ щирый и добрый, что он всех шкадует правильно, всех любит завсёды и молится. Даже за плохие поступки столько горя принесли, правильно? А люди все равно как-то вот находят такие силы, чтобы не враждовать. Верно, да, все-таки. Да? Чисто из таких соображений. Ну, верующий человек, правильно? Он никогда плохого ничего не подумает и не сделает. Ну, почему нет? Это не зависит от того, что там творили люди, которые были до нас. Это все равно же люди, в конце концов. Надо? Чисто с человеческой их позиции смотреть. Они тоже люди, тоже чьи-то сыновья погибшие. Может, и стоит. Но вот, хотя, с другой стороны, они нам принесли очень много горя на нашу землю. Но, как говорит Господь, уметь надо прощать, и ты тоже будешь прощен. Где-то там тоже, наверное, родные плачут и вспоминают. Если они у себя в Германии там смотрят за могилами советских солдат, то я думаю, что нам имеет смысл вот здесь делать то же самое. Если бы они отказались от этого, то, естественно, мы могли бы делать то же самое. Да, я считаю, что нужно. Чтобы там не было, но они чтят наших, поэтому должны мы и их. Могилы, что теперь уже? Теперь уже могилы ничего не помогут. Доглядай их, не оглядай, все равно надо доглядать. Пусть молодежь привыкает, как учится, как доглядать немецких, после своих доглядать будет. Вот так. Их посылали на эту войну, так что надо проявить какое-то уважение к усопшим. Я считаю, что надо. Ну, потому что они тоже ж люди. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 години. І сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть філозоф Владимир Конан і виходець з Білорусі у Ізраїлі Ігор Бунімович. І він розкаже, як відзначається День незалежності держави Ізраїль. Гэта і шмат што інше у «Ночної свободі». У сераду американский президент Барак Обама отзначает первую отметную дату на этой высокой посаде – 100 дней знаходжения у Белым доме. Про первые кроки новой американской администрации и махчимые измены американской политики дотычной Беларуси наш корреспондент Владимир Глод размовляет с профессором Владимиром Дунаевым. Мой суразмовца – один со створальников Ассоциации белорусских американистов, обирался и вице-президентом. Навуковые интересы спадара Дунаева дагэтуль связаны с американской философией. Ён по-ранейшему уважливо отсочивал все подеи в Злученных Штатах. Первые 100 дней Барака Обамы отзначаются великой насыщенностью конкретных деяний и важных заявок. Их объединяет ожидание нового президента не повторять кроков своего попередника, подкресливая спадар Дунаев. Мне кажется, что было шмат таких заходов, которые демонстрируют такие пожелания изменить и внутреннюю, и внешнюю политику Сполучених Штатов. Есть такой имидж былого президента, который сделал шмат мылок. И сейчас так отбывается, что новый президент повинен робить что-то, что контрастирует с тем, что робил президент Буш. И, мабуть, тут можно казать про певную инновацию в подходах новой администрации до так званых проблемных краинов, например, той же Кубы. До речи, Барак Обама уже згадывал и Венесуэлу, и Иран, и Полночную Корею, и некоторые иншие подобные державы. Але про Беларусь он покуль ничего не сказал. И у Менска уже можно почуть, демократы, у Адро от республиканцев, не мают никакой цікавості до Беларуси. Вы с этим згодны? Будем сказать, что есть справа и до Беларуси. Ну, зрозуміло, что зараз, может, Беларусь будет не у центра уваження нового президента Сполучених Штатов. И это так само свідчення того, что до Беларуси іншим чином ставятся европейские державы. Есть вот эта политика усходнего партнерства. Есть так само такие установки на то, что Беларусь интегрируется в европейскую простору разом с этими иншими восточноевропейскими державами. Мне сдается, что эта политика, европейская политика, будет у значности диктовать и кроки новой администрации до Беларуси. Визит Александра Лукашенко до Папы Римска, его встреча с итальянским премьером, это так само проявы новой европейской политики? Первые кроки – это политика усходнего партнерства. А это как развитие. И мне сдается, что у Сполученных Штатов это зараз не виль шмат простора для маневров, потому что, коли, так сказать, эта европейская политика будет такая больше становчая относно Беларуси, и коли это такая установка, что политика изоляции и санкций, и она неэффективна, то мне кажется, что и Сполученным Штатам придется робить такие крок на сустрач Беларуси, как бы, ну, может, захватить ее до перемен. У посла кампанію до парламенту і білоруського народу Олександр Лукашенко казав про жадання нормалізувати дочинення зі Злученими Штатами. Наскільки, на ваш погляд, гэта шчыра? Мне здаецца, што гэта больш рыторыка, але ёсць і спадзяванне на тое, што ў Злучаных Штатах новая адміністрацыя будзе менш крытычнай да сітуацыі ў Беларусі. І наогул гэта так выглядае, што Беларусь нічога не мяняе, але ж жадае, каб іншыя краіны змянілі свой погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, і былі б менш крытычны. Злучаныя Штаты, гэта вельмі цікава, яны ж не робяць такой выгляд, што яны не бачаць гэтых праблем у Беларусі. Але ж мне здаецца, што дыпламатычны падыход, так як яго разумеюць і ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта дыялог з дзяржавай, нават калі гэта дзяржава не дэмакратычна. Трэба размаўляць, трэба весці дыялог, можа з прынцыповых пазіцый, але ж трэба размаўляць і весці дыялог. Звычайна лічыцца, што дэмакратычная партыя, якая цяпер ва ўладзе, больш чым рэспубліканская, рупіць правы і свабоды чалавека. Дык чаго можна чакаць у бліжэйшы час ад новай адміністрацыі США на беларускім кірунку? Гэта вельмі распаўсюджаны пункт гледжання, але ж мне здаецца, што новая адміністрацыя, калі будзе размаўляць пра правы чалавека, навряд ли стане так кажуць жорстка патрабаваць ад Беларусі такого лояльного лояльных адносін да правоў. Мне здаецца, што гэта больш кампрамісны падыход. Так, правы чалавека будуць у цэнтры ўвагі, але ж інструменталізацыя гэтых правоў будзе іншая, чым раней. Не столь жорстка. З прафесарам Уладзімірам Дунаевым размаўляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. І чарговы паўтор прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. На сайте разгорнулась дискуссия с нагоды аудиенции Александра Лукашенко у папы Бенедикта XVI в Ватикане. Читачи разважают про политический аспект встречи понтифика с белорусским керуником. Нехто, кто подписался сустрелище два самодержцы, личит. Ватыкан і Беларусь – гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропі, якія не ўваходзяць у Раду Еўропы. У абедзвюх краінах аўтарытарныя рэжымы кіравання, і правы чалавека знаходзяцца на нізкім палітычным прыярытэце. Палітыка Ватыкану і РПЦ Масквы гістарычна накіраваная супраць нашай незалежнасці. Аналагічнае меркаванне прытрымліваецца і Лявон. Ватыкан ніколі не быў нашым сябрам, гэтаксама як і маскоўскія папы. Думку Лявона працягвае Алексей. Любая царква – гэта жорсткі інструмент контролю над свядомасцю людзей. З кім больш карысна, з тым і сябруюць. Пакуль беларусы не спыняцца наракаць на захад, Расію ці яшчэ на некага, ніхто ім не дапаможа. Нічога страшней за менталітэт васалаў не прыдумаеш. Імпрыматур бачыць у сустрэчы Лукашэнкі з папам плюс для цяперашняй беларускай улады ў наступным. Папа прыняў прэзідэнта ў якасці законнага і легітымнага кіраўніка дзяржавы. Цяпер ніводзін каталік не павінен супярэчыць у гэтым святому айцу ні словам, ні справай. І выснова чытача за подпісам. Чакайце ў Празе. А цяпер чакайце Лукашэнку ў Празе. Каталікі яго прызналі. Добры ход. Асаблівую ўвагу нашы чытачы звярнулі, што на аўдыенцыю Александр Лукашэнка прыбыў разам са сваім малодшым сынам Колем. Меркаванні ў пераважнай большасці жорсткія. Чытач ААА. Лукашэнка ездзіў з сынам, народжаным у граху, па індульгенцыю за гэты грэх, і выглядае, атрымаў яе. Нехта, хто падпісаўся сын. Якое нахабства. Ніводзін лідар краіны да папы сынам не ездзіў. Але да Лукашэнкі няма прэтэнзіяў. Ён сам вырас без бацькі і хоча кампенсаваць на сыне сіроцкае дзяцінства. Прэтэнзіі да нас. Чаму терпім? І калі ўжо размова пра адносіны бацька-сын, чаму апазіцыя ніколі не запытаецца? А хто бацька самога Лукашэнкі? Гэта першае пытанне, якое задаецца палітыкам нават на пачатку палітычнай кар'еры. І нарэшце, меркаванне наша стала чытача Дзімыча. Кіраўнік беларускай дзяржавы дорыць папу праз незаконна народжанага сына буквар расейскай мовы. Ганьба і трылер адначасна. Ганна Соус и Вячеслав Ракицкий познакомили нас с меркованиями наведников сайта свобода.орг. Завтра о 12-й године по Водлеменского часу отбудется онлайн-конференция с супрацовником Радио Ватикану Янком Мойсиком. Вот что спадар Мойсик сказал серед іншого у передаче «Ночная свобода» про удел молодшего сына Александра Лукашенко у встречи с папом. Это первый такой припадок, что прибыло дитя якогось там президента країни у Ватикан. Дагэтуль я ніколі з такими не сустрэлся. Просто я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. Тож папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці? Онлайн-конференция с Янком Мойсиком о 12-й године поводле Менска часу у сераду, а зараз выпуск новинов. Одразу после его экспертиза свободы на тему «Ці адчыніць Лукашенко дзверы ў Европу» сустрэча с папом рымским. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня Александр Лукашенко завершает свой первый за опошние 13 годов визит на Заход. Тягом двух дней он сустракался в Ватикане с папом Бенедиктом XVI, у Риме с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони, министром замежных справ Франко Фраттини. Поводле Лукашенко, все лето в осень, итальянский премьер-министр может наведать Беларусь. Про приезд Лукашенко в Прагу будем ведать только 7 травня. Такое меркование выказал журналистам министр замежных справ у Люксембургу Жан Ассельборн. Учора в Люксембургу отбылась нарада министров замежных справ Евразвязу, на якой серед інша обмерковывалися пытанні, звязанные с установчим саммитом Усходнего партнерства. 28 красавіка в Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры імя Йоханнеса Рау адкрываецца першы беларускі фестываль маладзёвых эксперыментальных арт-праектаў «Фан Хаус». Арганізатарам імпрэзы выступае моладзевае грамадскае аб'яднанне «Азбука прадпрымальніцтва». Гістарычны роман старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча «Пляц волі», угонараваны прэміяй імя Валянціна Пікуля і залатым медалём Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў-баталістаў-марыністаў «Москва» за гістарычную праўду. На чэмпіянаце свету ў хакею сёння беларуская зборная гуляла з камандай Вугоршчыны. Матч закончыўся некалькі хвілінаў таму. Беларусы перамаглі з лікам 3-1 і працягнуць барацьбу за выхад у чвэрцьфінал чэмпіянату свету. І зараз да міжнародных падзеяў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія хацела б верыць гарантыям еўрапейскага звязу, што ён не будзе ствараць сферу ўплыву ў былых савецкіх рэспубліках, але застаецца ў гэтым няўпэўненым. Заява Лаўрова прагучала пасля перамоў з еўрапейскімі дыпламатамі ў Люксембургу сёння. Усесветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку з пашырэннем свінога грыпу з трэцяй фазы да чацвёртай, тым самым падкрэсліваючы, што існуе магчымасць пандэміі. Папа Бенедикт XVI сёння наведаў Абруцца, цэнтральны рэгіён Італіі, дзе 3 тыдні таму адбыўся моцны землятрус. Тым самым ён прадэманстраваў сваю салідарнасць пацярпелымі. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» пачалі сёння галадоўку падтрымку іранска-амерыканскай журналісткі Раксаны Саберы, якую судзілі на 8 гадоў турмы ў Іране паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве перадача Сергея Дубаўца, яго развагі на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім Бенедыктам XVI. Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.

видать, не погодился с такой натажерской формулировкой с подарки Рымса. И более того, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским твардостям. Мы на вот до конца, мне кажется, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. С подарки Рымса слышно сказал, что римские папы с кем только не состракались. И тяжко говорить, что все эти особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отримливали некую моральную легитимацию с рук наисвятейшего посаду. Говорка идет про символичные акции. Святая столица открытая для диалога. Немогчимо от этого 25-хвилинного визита робить далекосяжные некие прогнозы и говорить про далекосяжные насущства. Хотел бы поставить под сомнение, если правды там так досконало обговаривались конкордата альбо за разбудовой католических костелов на Беларуси подчас этих досить худкоплынных перемовов как с державным секретарем Ватикану, так и с самим понтификом. На мой погляд, подея это однозначно позитивная. Потенциал этой встречи скированный у бок сближения Беларуси с Заходом. Выслухайте экспертизу «Свободы», яе удельники абмяркоўваюць пытанне, ці адчыніць сустрэча з папам рымскім дзверы для Лукашэнкі ў Еўропу. Спадар Северынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы? Найперш, стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць ўсё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, она вот найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіт да папы рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што Захад ёсць Захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк такого захоплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці у мяне от не ўзнікае ні пасля візіту да папы рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі. Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску на еўрапейскім кірунку прарваная. Спадар Булгаков. Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна, так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хотел бы переборщивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма в европейской политической элиты. Коли Берлусконе лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достаточно гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, в інших европейских столицах, например, в Варшаве, Празе, где-нибудь еще, такая размова не могла отбыться в принципе. Але сам факт этих контактов я не берусь оценивать это значно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко будет нечем ахмировать, как сдавать. Это значит, зазвычай ценой, расплатой за сближение с европейскими лидерами з'яўляецца памяншэнне градусу палітычнага аўтарытарызму ў сярэдзіне краіны. Спадар Северынец, а на вашую думку, як можна ацаніць сустрэчу Лукашэнка з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі?

Вы слухали новое эссе Сергія Дубаўца з цыклю «Як?». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».